dem lepp dem safak bac lolé djimaane ba yobbu bopam djeli munu ñoo dem ci li nga xamne moy salatu wusta ginaaw lolu amna benen ngeenel bu ci nek gis nga ñi ngi wax naan bakkar amul solo ci nitu yalla yi ñum ragalu ñu bakkar dañuy ragal weddi yalla ndax bakkar gëna oyof ci yalla magam yo li gravité bi dal moy di genn adina te gennale wul islam yalla ci yalla musul dina bay ñu muy dal nak ay motif dina tax ñu expliquer ma ci diine bi au lieu ko ñu bind la bakkar non dañ lay genné le genné sotal nga yalla ci yalla musul bokk na ci li jur lolu yéxé takusan yéxé timis dañ la bindal bakkar tet yéxé suba dañ la bindal bakkar yéxé dina dañ la bindal bakkar yesege non me boye xé takusan ta amul ngant difa jur ñu genné la sama xarit bi ñuy wax jibril dink na ma ñetti duma ko bàyyi mukk daan na ma wax bul nelaw mukk te safa wetar jibril woo safa ak wetar bul nelaw te defula safa ak wetar mukk daan na ma wax ne ñetti fan yoo am mu ngi wis sa tubi wis sa tubi diggéene di ba mu yàng tànk ndox ne ko ci wicc wicc wicc wicc takkaat léegi ma wax la lu ngeen dénk loon naa fa keneen dafa war dafa war nag ni say tubay léeg-léeg waaw mun nelaw te tey ko te nelaw la ndey joor lalu la ndey joor lalu la ndey joor daana wax na ku bëgg gudd fan ñett yi dee ko def rasul mooy te da laal sa ndey joo soo takk jabar na doon jànq tey ngay faral lekk papaayo te mu bañu nëb nëb na papaayo bu ñor ba waaw ba rëbës ki atte hisab ki atte hisab man nga dal di xamne modi takusan ci anam yu bari gis nga wax na la ci ñaari tem ben benen ngi sax bo xamne heure takusan ci li ñepp soxla seen bop ñepp takusan ki jaay mu ngi gaaw ci bala jëntu be 5 dara jënt be soom ñu tëj biti gaaw mu ngi profito ki doon ñaw mu ngi yàkkante turki bi àgg bala tinis ki nga xam ne doon am mu ngi yàkkante kii bi àgg na mu tëj nocc gi muy nocc àgg bala tinis xarkati bant bi noon yitt boobay tax ñëpp sàgg ni julli ci boobu wax yalbanding nga ngay def yalbanding la nga nekk nag dem ca si lo Cheikh Mor Fall biñ fi doon nett yi sunu waa ji woon daaw ñu ne dafi lettre moo bind lettre bi pharmacien ba pharmacien bi nekkoon fii maa ko fii fii alquran wax na ma ne def na 18 ans service mosula fay julli ci biir service am lay julli 18 te ne ma service bi yoo ne gën a dangereux parce que jaay garab la jaay garab amul heure waaye mosuma ñu bis ma kër benn bis fay julli sama julli yëpp maa ngi koy jugee fi ma sama service ba course boobu lañ ko dàtt benn at borom ko gi nawoon na ko dana ko sa alwa guddul mais jub nga te yàgg fi ku fiy directeur ya ciy topp fudul ko bira mu sës benn at waa ji di rentré au bénu chir pour ñu relevé ko jur ba am ak moom 3 jours bu takk sa rek waa ji romb ko balaa wàcc na romb bureau waaj ba waa ji ole ko justement man def na attachement toujours heure bi nga wacc borom lever bi kat lay wax waxam mo fi bind ñu ngi ñaan ñu dem kërëm ñu ko defaloon baaw wéru ko wax xam ñu ko lama digi li tax sax man ko fam ko mu la xar borom sekkur mu ne ko non da ci ñu yow lu mu la liggéey ak yow ha heure bu ne nga bayyi te ci la ñart yi dox dem di julli ñu ko duma xaar dem ci ñu ko de ci kaato juroomi téeméer am yépp duma ko lan julli fi ñu ko baax na bu suba na nga xaar borom sekk mu ne ko bu suba la julli ja heure bi jot mu rombat liggéey ko waji ok ñu mu ne ko xam naa ne man li ñuy dàq ndax yaa ma si gën a yàgg ñu dina rendre suñu dimission ba li ñu génnee la kër gi waa dina ko baax na mais bu boobaay du la jik yow dem continuer di liggéey nee na seen borom kër nag amoon naa bi kit bu minwee mu ñëw ci pharmacie bi pharmacie mbay ngii bureau bu ne nag dafa am duubay kele kele bi borom kër gi ko yor waxtu wala fi ñëw ubbi bureau yëpp xool leen dem tubaab boobu nekk directeur bi def rapport teg ci kaw table mu ci ko xam ne ne waa ji dina fi ñëw ci guddi waa ji ñëw ubbi rek gis rapport bi liir ko daal di dem mu nga dëkk ci wetu kër Senghor ne jabar ji affaire am naa faal xuloo naa diw tudd ko naar bi daal di ko wan lettre bi yaaxle lool nag ne ko boo xëyee demal pharmacie ba nekk na mu wuy mu wuy si ko mu ne ko la nga jotee waa ji mu ne waaw mu won ko lettre bi ma bàyyi li julli te doon bàyyi julli mu ne ko waaye itam noonu ngaa bañ a àgg ci soo ma daqee dee mu ne ko waxuma ko ba ma daqee dee man mënu maa rey kat dama ko ne du la jig dañ doon xulee mu wax ma wax bon demal nee naka laa ñëw rek xam ne ñu ngi sama ko commencé di téléphone ni ngi koy wax suñu meilleure liggéey bi inspection travail ministère yi di laaj ba ñu ne leen daal am ngeen droit dàq ba am ngeen droit dàq ko waaye foog ngeen fay ko droit nee na yéele ñu oo ma laaj ma dossier bi ma bu ñu mosoo laaj ma xam ne ñii sama ko lu ñu nekk waaye taxfanteer rek ma julli ñu ma daan fay man lañ daan mujj fay mais ñu oo ma la vingt six fay ma ma daa sax lu tàkkra ci ginnaaw la si rek waa ji ne moom buñ kaay wàccee nga xaar tuuti ñu wàcce ma jaar biroom mu ne ma dàq nañ la à partir de sa dur daal di ko jox droit ngépp ne maa ngi fekk sama ñaari li ngi ëmb am ñaari weer maa ngi yëkkati benn fonn mbaa boo xam ne benn mise benn muul laa ci tegagum ma ak si oo waa kër gépp ñu ñëw may leen am na lu xew ah dàq nañ ma tey waaye tey lay gëj a liggéey tey lay gëj a liggéey mbindéef yàlla mi tax ñu dàq ma dinaa ko bàyyi sama bu ba xam fu ñu ñu ci waaye yëfu ma xëyal mbindéef mais léegi laa gaa laa jël gaa yi demoon ngeen daaw invitation ba kër ga léegi dafa dek kàpp kàpp kàpp kàpp ba ak tax réew moom la yëpp jox ko seen bopp tubaar kàll moom ci tali bi te ñii directeur de banque la ñu kii waa jooja dàq ko mois d'avril mai juin juillet mu dem Beyrouth marié sëñ ceetal ba cëgg mat muy ñibbiseeg jabar gi muy jamono bi aéroport Beyrouth bi dangé mu yëpp jabaram yaayam jigéenam ak moom jub nag aéroport bi ñu signalé ko mu répondre arrêté wul ñu téere ci ko rey ko rey jabar ja rey jigéen ba rey yaay waa ji nee daal ci njël li ma seenu plante fëgg li ma diw dugal am nga loo xam ma ne ko nag mu ne ko diw deen ca aéroport yi andi xor ga tuut ca Beyrouth jàngoon ngeen bën ci biem ba kuntum xayba wakasaalika jaal naa ko ummatan wasatan wasatan bari na pri afdul umore aw satuha dina fi di digg dina fi di gën dina fi tànneef mais julli gi ci digg bi lay alquran wax wa salatu usta benn ñaar waaw kay daam xaatim Ibrahima Samb ñoom ñii ku ci ne ci digg bi ñoom ñëpp xaatim nekkul ci digg bi digg balaa ñu caa nekk lor bu nek la fete ci ëppul abrangen ko ci abrangen ci neku ci digi bi abrangen par ben par ben fokk am lu fete ci lu ëpp am lu fete ci lu ëpp nga ne ci digi bi deux ci bi côté deux ci bi côté nga ne ci digi bi julli suba ak tesbar fu ñu fete ta ko fa ci kanam ñu séggé ci ko fété ci souf bu dé souba mom ñen ta ko fété souf am bi dara fété ko ko souf bu dé kenn ki tesbar ñu ta ko fété souf ñana ko fété ko bu dé timis ñana ko fété souf ñaan ko fété souf ñu ta ko fété ko côté bi ak bi yam kep ñu ci digg bi lolay firi digg suba ak tisbaab ñu ci ndey joori takusan ci mi segge nek ci chamañam kon moy salatu sa bu leen julli juroom rawati na nak takusan ko mo la ngeen taxawal julli lillahi ñeel yalla khanitine mbir mu ngeen di celerlu amna ñeneen mbir mu ngeen di jamm amna ñeneen mbir mu ngeen di top xumo ci alquran yeb moy firi top top waye dina firi nopi sayyidina ibnu arqam ne nak kunna natakallamu fi umma san di julli dañuy waxtan ak salat do dañu wacce lillahi khanitine celerlu ci lañu commencé di julli di nopi way bu jëkël na julli di waxtan ñu xëstum dem xalaat ngeen ne bu ngeen taxawale julli bala ngeen selmal non yu sol na songaleen fari jaalan ngeen di dox di julli bu ngeen tankul rukbanan ngeen wal di doxal gatt yi di julli gawar gi isa min tum bu ngeen deme ba wuulu la ngeen ragaloon faskuru julli leen fofallah yalla kama alamakum ñu mu leen jàngale yeen julli ma xam xam boo xam ne lam tekku nekku lu tall mu ne di xam ko ñu delu waat ñu delowaat ci jëkkër bii dee wala seen ay jëkkër yi nga xam ne yetowoftowu na lefafaat leen minkum ci yéen ñu yëddur wuna te yu bàyyi aswaajan al jabar falyuwawhu wasiyatan nañ dénkaane ab dénkaane li aswaajihinna li aswaajihim ci seen jabar mataa an ab yóbbal ci dund ak lëkk ilal awli mooy bëgg dee booba ruban ñëwagul booba sumun ñëwagul booba jabar amul cër ci miraas dañ daan wax ne ku tonn diggante fo nga bàyyil sa jabar dund at ak koddaayu at ak dëkkaayu at soo moomee kër gi di ko génnte at amul soo ko moomu ñu fay liyaasi un an ak dund un an waaye aay boobu dañ ko mujee man suuxal li ko tax a man suuxal ñu wulawul na wala ku mu nisu mu aay baa ko aay baa ko oy léegi am nañu cër ndax mu dee kenn te amula doom mu jël wu bo mu fekk am nga doom bu yeewooy di yaayi bu yeboog keneen di yaayi ndem di doom yi njaalo mu jël suñu kon kii dañ ko man suuxal mataa an ilal awli xayra ixraajin ñu bañ a doon ñu dul génne ñu doon ñu ñu dul génne doonit ñu dul génn duñu leen génnee duñu génn doxi te in xaraj na ndéem ñoom génnal seen bopp nag kenn génnewu leen fala junaadir bakar aleykum seen kilifa yi fi ma faal na ci lépp lu ñu def fi antigéné seen bopp mi maaroofin mu daje mu dilu dëppoog saria nag wallahu yàlla asisun akim walilmutalaqaati ñeel na ñu ñi fase mataaun yóbbal bil maaroofi ci kentallaayi man man xaqan di li ñu faxal alal muttaqina kadalika yubayinu llahu lakum ayaati laallakum taaqiluuna xoolal ibrahima yàlla ne ne bisin xoolal laajal xoolal xoolu yéemu xanaa nettaliwuñu la alam tara xamu la alam tara waxuñu la alam tara xanaa gisula ila llazina jëm ci xibaari gaay nga xam ne xarajo dañu gàddaay min diyaari seen kër yi ñu juddoo woon sa kërog ba ñu dem woowu ñoom uruuful ñeenti jinné lañu ñeena fukki jinné ñeena fanwéri jinné ñeena juroom ñaar fukki jinné ñu gaday lu taxone prestaté ñun ci dëkk bu ñu genn na dañuy daw presta ba ñu genn azaral mawte ngir daw de azaral mawte ngir moytu de ma deen xamal la febar taxula de daw taxula mucc xam nga la ma def dama xaar ba ñu genn baye ba ma yeba jibril nako ne leen mutu de leen fa qala wa khlaum yalla lo ñe leen mutu de lo leen yeen ñep fa ma tu ñu de ñom ñep ba bay leen fa jëroon ñet fan suma ahyaam top ñu dund leen ina la nak yalla su fu dem borom gënal ala nas ñen ñi wala kël fi nek ak sar nas lepp ci ñi laj ko lu ñu sant seen bop de ga du won de yi matu dik de waré wo rek xamna daw de taxul wicc ay yeen da ngeen doon daw de leen nak fof ñu dal di be wa fu dem de wa qatilu khaykhlena khaykhlen guddi khaykhlen beccek khaykhlen ngir fi sabilillahi yakati dine yalla ji wa alamu qamlana inna allaha yalla mi ngeen def xal sami'un deg na sen wax alimun xamne sen jëf xam nga lu tax mu fop aye xex bi suf ke ci ñu doon daw de lay wone ne xex taxula de tok fi taxula de terewula de mu tax mu wax nak ñi nga xamne jamono bu nexe jamono bu ko nexe mo ray donte sabab du am mu doona wax nak songi len nit ni qatilu fi sabilillahi ginnaw ñe doon daw na lil mutu fa matu wa alamu an la samin ali man fil fi ana kan la ko xamne yughridu lana antana leplew la ngir gem tayuk yalla bi infaqi malihi fi sabilillahi fadl lallaw ga depense ko ngir yekati l'islam mo xam jiyari la mo xam taw jakala mo xam ko ñu xamila mo xam fu ñuy xam la nga joxe ko fa kharban joxe afanan bo xamne andana ci xol koy def lolu way fa da'ifuhu bu fulal lo ñal ko yalla am khafan ak fulal kaseeratan min al asrati ila akthar min 700 wala yalla yakhbitu moy yatal wursu ku ko sopp wa yabsutu wala yalla yakhbitu moy xatal wursu ci ku ko sopp ba bala nga am dara son wa yabsutu moy yal wursu git ba lo def lu mu neew ne mu bari na len wurne wu turjona delu way mbir yepp ilay ci kanam yalla lay amé alam tara fatal rek tawaru ila almalai ci mbolo male bokon ci bani israila min badi musa jina bo musa dene ak xisa sen wir falu lam wi nak ngay diko beug re nan ko falal bur ñu xex bobu yonenta day am bur am yonenta bi wax bur bi wax nit ñi ñi bokk di xex di jiar yalla dogal nak ñu tok ba bani israila am jamono bo xamne Musa genn na adina remplacer bopam ku ñu wax Yusuf ibn Nun mu taxaw ci khalifa bi gën jaar fa ci taxaw de bay ku ñu wax Khalif Khalif taxaw na mu gëna rafet de bay Asqil Asqil de bay Ilyas Ilyas de bay Yusa faqamu jami'an bil khilafati kama qaman khatluhum ñom ñep ñu rafetal khilafa ji waye ginnaw bil yasa passé suma zaaru amali khatu non yu tudda amali khatu feñu len def ñom attaquement wa kanu fi bulid qaryati min bayt al muqaddas dekk la bu jege ñen bayt al muqaddas dekk baangi tudon Palestine Palestine ñu ko fañu min awladi amali khubun had ñoo song ci nak def attaquement juluti fa khalibu ala kathir min biladihim ni anak nangulu bari ci rew juluti wa azaru ni jap min abna'i mulukihim ci domi buriya 400 nient temer wa siyadata aguko wa talabo ni taxal alim ci yom def ci ta impo wa lam yakun fihi izza kan nabiyyin baba jamano gënu di wara jurne bi ken def ci wala zuriyatun nabiyyin aw amru musen bir wu yursidum tum den jubal limat fi salaihim jilep lu sen jamane fa aqamalum talu ta illa akhir ma qassa Allah alayhi sambil ñew yalla lomeku ñu ko nak ni ñu yebri def nakari nañu lolu bëgg nga laaj yalla mu fal ben bour bu jitu ni lu xex ñu ne ëppana def yaamu len yalla te bu len laaj bour xex baaxul ñu teddi ko laaj teddi ko laaj ba yalla jox yeen bour warante ñu ni cour biñ len joxe bour ak boba nak ku ñu wax jaalut moy di bour bi dess ci analiq yi nga xamni ñoo mokal Palestine bok ci Arab yi bok ci Israël yi sumi la dik nogay goy wasin dom ju goor mo maso yalla takal ko grade bi yebal ko amam tawawarun ila al malik deug xibaari mbolo mi min bani Israël kany la xew min badi Musa luma ci war iskalo bañu laaje di nabi yin ñeel ab yonento lo ñeel len nako ab hef falaw rana ñeel ñi malikul bur nu qatil nu xex fi sabilillah xala mu ne pna def bu len laaj bur bu len laaj xex al ataykum amana in kutuba ndem dogalef na alaykum sem qatalu xex an la taqatilu lu ngeen ñeew ñe xex wala lu ngeen nango xex xala ñu ne ko yamal na bu waxal lu mu lu tax li jox xex la nu khatil la tax du nango kax ci sabbi lay te ko waxatu rek na ñu ngi ne gennelu ñu ndi yaaru na ci suñu tofam genné walé abna ina japp suñu dom kon doonu yobale nu xex ah yalla ne ko kon na nga fal ku ñu wax talut wala ma kutuba bañu dogalé alim ci ñun xitalu xex ci bur bu ñu wax talut taw wala ñu tarayur taw wala ñu daw tawallaw ñu ragal illa khalilan min wala ya lalim khamina bi zalimin dalu takana bi ñu jëm ci jaalut dayna war dayna war dayna war dayna war ñu gudd lool xitat ma buñu ci yalla baye ba gaaw ñu delu ci ginaaw woor ba takana ñu ngay def appartement وقال وقنا لهم يا النبي يوم يننتبن أن الله ظلم بقد بأسا نمنا لكم يا لنتالوطا كن يوقف تالوطا ملكا مدسا لبور كن ينقو تالوطا حيث يتمنى قواجي يتمنى يتمنى سبايا يومن كن وقال لهم يتمنى ديك تالوطا لن تالوطا نيك مبك نيك بادول قنا لولي موم تالوطا أمول أليل يوم نيك جابونغور ci juddu ak ci koppar yalla tontu ni nguur ne ku ci juddu tok koppar nguuram ci xam xam ak doole xam ko doole faale am deet ñoom bu yi fi nekkul yu olof yi lu leen falon doole am deet ñoom gaa yele dañ ci wax ci lak jool ak tim ñoom doole ñi xew legi lu leen fal mën a jàng xam xam kon nag buñu wax ne ané yekkona loolu moko aleena am def len lool ané yekkona na kay nek loo ñew taalota al moko afalu aleena ci suñu ko te wanu non go nanu non ahaqu ñoo gëna yé bir muñ ci nguur gi min wu ci moom te it and ak loolu wolum yu uta joxuñu ko saatan lu doy min al maliki ale mu ne leen ina laa yàlla astafaa moko tànn alaykum ci yéen wasaaduhu def na mu ëpp leen bas daftan doole fil elmi ci xam-xam wu gis ne yaram ne nañu gi bani tawli moo ci gënoon rafet gën ca amat nit gën caa rafet diko yàlla ko fal wallahu yàlla yu uti dana jox mulko wu man yasaawu wallahu yàlla waasiun aji yaaji xam la am déet alimun aji yaaji nga ne la alimun aji xam ñu ko yoyoo la it wa qaala lahu nabiyuhum yaa leen wax wa qaala wax loom ñel nabiyuhum yonentu ba ne leen ci li tax ngeen di xam ne waa ji yàllaa ko fal ñu ne ko woon wax nu këroo mu ne inna ayata mulkihi décision bi feeñal ne moo faru mooy an yaatiyakum dina leen indil tabutu seen kees gi nga xam ne moo doon keesi sécurité bi dafa amoon keesi sécurité boo xam ne aadama ko indiwaale woon yëf ci ay bagage yi yonent lépp yonente buy xeex da nga koy sas ci bal bax la mu ne ci sa kanam ku la jox kanam bàq la kees boobu nag jamono bi amaaleq yi ñëwee toj laysul maqadas dañu fab kees ga yóbbu ko ci singuwaay di ko saw ba malaaka yi rawale ko kees gi réew leen mooy leen waa ji yàlla fal li tax ngeen xam ne mooy buur bi bu subaa kees gi ay malaaka bi nag enu indil ko ko ana ayaata mulki yi maanaam décision ak faluteem mooy an yatiyakum dina leen indil tabutu seen kees ak cosaan nga fii nekk na ca kees ga sakinatu tum naa ni yëppi moo di sécurité ñu rëbbi ku ngutu kee seen borom bu ngeen ko ubbee di ngeen di fekk benn benn bagaas ndax dàllang ci yu Moussa moom yatang ci wu Moussa moom kaala ngaan ci mu Aruna moom benn mbuusang ci bu def tuuti sunguf ak tuuti këram ak àlluwa ri ay bor ku baaqi yatun am na ndesit ci biir kees ga li ma tarakate la nga xam ne bàyyi woon na ko ci dund cig dee àllu Moussa waalu Aruna kees gi buy ñëw taamiluhu dina ko yenu almalaikatu malaaka yi ba ci kanamam inna fi dalika nekk na ci yimalaan wax laayatun doy tegtal la kum ñelli na waa ji buur bi in kuntum muminin. D' accord ak pro yu bëri nag yu bëree bëri falama fasala ba nga xamee ne départ na ba génn taalutu buur boobu ñu wax taalutu bi junoo di ànd ak ngaaya mu àndal muy jamono mbooya mu tàng ñu mar lool mooy leen inna allaha mubtaliikum balaa noo àgg tëngéej yàlla dinanu nattoo genn dex gu rëy di nërin ci dex gu rëy bu nuy traverse dex gaa nga diggante Urdun ak Palestine waaye lu ngeen mar mar bu leen ca naan faman fariba ku naan na minu ca dex googa fa laysa minni ya dootoo bokk ci samay sornaar wa man lam yadhamhu ku ca masul fa innahu minniya maa moomay ànd illa mani xtarafa xanaa boog koo xam ne dafa cofati xurfatan ab tagtin bi yëpp yi ci loxoom kooku dinaa ko baal waaye yàlla ne bañ fàcce fasari boo ñoom ñëpp naan min u ca ndox ma illa xalilan lawee lu néew a néew lu ca loog 313 fala maa jaawasoo baa ñu jéggee ba nga xamee ne contrôlé na fekk ñi naan a ëpp ñu ko topp ndax 313 rekk rekk mujjee des te nekkoon nañu ay junney junney 313 yooyu moo di limbi xeex ay badar ñoo xeex ak jaaluuta nii ñu ko waxe mu gestu gis gaa yi néew lool waxa fala basari boo min ila xalim falamaa jaawasahu ba mu jéggee dex ga huwa moom ci boppam wala sina gaa ñu xana amanoo gëm nañu maawoo ànd ak moom xaaloo ñu wax ne ñun ñii day mën lañu ci ñuy seeti dara laa taa xasa def kàttan na naa ñeen ñu aliou mu jama bi taaloo ci jaaluuta wu junoo dég ca soldaaram yi am ñu saalit ñu wax loolu am bor yu ne xaala wax la siina bor yi nga xam ne yesu ñoonu uulu nañu ne annahum na ko ñoom mu laaquu laay dinañu dajeg yàlla ne waay bu leen saalit nam dem rek ka min fii ëtin bari na mbooloo xalilitu mu néew ci lim xalabat mu duma fii ëtin mbooloo kasiratu mu bari ci lim bi ismillahi ci ndigalam yàlla walaa yàlla maa saabiri na ànd naa koy muñ nan dem rek nan dem rek i alquran ne wala maa barasoo li jaaloo te ba nga xam ne ñu léewtoo nañu baraasu mooy nga jàkkaarloo ñu jàkkaarloo jaaloo te ak soldaaram la gaa yaa nga naan rabbana afriq aleyna safra wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirina rabbana yow borom bi rikk waay gaa yaa ngi ñu ngi daw wees ni afriq yàll nga sotti ba mu fees aleyna ci sunu dënn yi safral muñ wa sabbit yàll nga saxal ba mu sax aqdamana sunuy dëggu ba du ñu daw wansurna yàlla nga ñu dimbale ala alqawmi ci ñuy kafirina yàlla ne fa ñaan gu rafet googa fa muñ googa moo tax asamahum dàq leen taaloo te dàq jaaloote bi ismillahi ci ndigalal yàlla wa xatala rey koroog daa uddu soldaaru deuxième classe bu nekk ci biir armée taaluutu ku ñuy wax daawud moo rey koroog jaaloota chef bi leen taxoon a jógee di ko dox jaaloota wa ataahu jox na daawud allahu yàlla mulku giir ban israel nguuru ban israel.